Kupuj dwa produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Minister Sprawiedliwości być może jutro spotka się z wiceszefową Komisji Europejskiej. Pamięć o Holokauście jest naszym obowiązkiem, powiedział papież Franciszek. To będzie Dzień Dawida Kubackiego. Kibice w Zakopanem są pewni dobrej postawy naszego skoczka. Staram się po prostu z tej atmosfery czerpać. Myślę, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spotka się z wiceszefową Komisji Europejskiej Werą Jurową, powiedział w jednej z telewizji komercyjnych wiceminister Michał Wójcik. Komisarz będzie uczestniczyła w obchodach rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Spotkanie będzie też okazją do rozmowy o różnicach między systemami, ponieważ w Czechach sędziów wybierają politycy, a w Polsce sędziowie, dodał Michał Wójcik. Czwartkowa uchwała trzech izb Sądu Najwyższego tworzy chaos w systemie prawnym, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta. Andrzej Zybertowicz skomentował uchwałę mówiącą o tym, że sędziowie wchodzący w skład Izby Dyscyplinarnej nie powinni dalej orzekać. Oświadczono wprost, że ci sędziowie powołani przez KRS dalej są sędziami, ale zakazano im orzekania. Nie ma w prawie takiej konstrukcji. Jakieś zaplecze sędziowskie związane bliżej z częścią opozycji uznało, że jest potrzeba tworzenia chaosu w polskim państwie. Andrzej Zybertowicz dodał, że Sąd Najwyższy, tworząc nową kategorię prawną, wszedł w kompetencje władzy ustawodawczej. Najważniejszym celem teraz są wybory prezydenckie, powiedział nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej. W Katowicach Borys Budka podziękował za oddane na niego głosy w wyborach na lidera partii i zadeklarował rozpoczęcie pracy nad kampanią Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jestem przekonany, że wybory prezydenckie są wielką szansą na powrót do normalności, należnego nam miejsca w Unii Europejskiej, na dobrą, racjonalną politykę zagraniczną. Borys Budka zapowiedział, że wkrótce zostaną powołane sztaby wyborcze. Nie możemy być obojętni wobec Holokaustu, a pamięć o tej okropnej tragedii jest naszym obowiązkiem, powiedział Franciszek podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież po modlitwie nawiązał do 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Jutro powinniśmy poświęcić Holokaustowi chwilę modlitwy i skupienia, mówiąc w naszych sercach: nigdy więcej, nigdy więcej. Mai più. Papież zapewnił o swoich modlitwach zarażonych koronawirusem i jego ofiary. W homilii powiedział, że apel Jezusa o nawrócenie skierowany jest do wszystkich ludzi dobrej woli. Podkreślił, że bardzo trudno jest o własnych siłach zmienić swoje życie, porzucić egoizm i grzech. Dziś rano, w niedzielę Słowa Bożego, Franciszek odprawił uroczystą mszę w Bazylice Watykańskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To będzie Dzień Dawida Kubackiego, mówią polscy kibice. Na trybunach Wielkiej Krokwi dziś znów komplet widzów. Za 2 godziny w Zakopanem rozpocznie się indywidualny konkurs Pucharu Świata. Dawid Kubacki jest jednym z faworytów i liczy na gorący doping. Ja, idąc na zawody tutaj w Zakopanem, staram się po prostu z tej atmosfery czerpać i też te emocje właśnie w taki pozytywny sposób, żeby one mi dodawały energii, takiej radości skakania i w ten sposób to nie jest obciążające w żaden sposób dla zawodnika. Oprócz Dawida Kubackiego w konkursie startuje jeszcze 4 Polaków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczył i Maciej Kot. Relacje z Zakopanego na naszej antenie. A na Polanie Szymoszkowej charytatywne zawody w narciarstwie alpejskim, 12. slalom maraton. Otworzył je prezydent Andrzej Duda, który jest kapitanem drużyny. W rywalizacji uczestniczą i mistrzowie sportu, i ministrowie. Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Tutaj z synem jesteśmy, także będziemy wspierać jak możemy rodzinnie. Mój zjazd zawsze ten ułamek sekundy, może nie dużo, ale zawsze ułamek sekundy, a to są dla tych dzieci ważne rzeczy. Były profesjonalista Dawid Kucharski. Mamy młodych przedstawicieli, którzy jeszcze ciągle się ścigają, ale mamy też starszy team. No właśnie ja do tego należę. Atmosfera jest świetna. Ja osobiście się bardzo cieszę, że mogę tu być i to jest dla mnie naprawdę prawdziwy zaszczyt. Krzysztof Zięba, pochodzę z Zawoi. Super inicjatywa, super zawody, pomagamy dzieciakom. W zeszłym roku tak, udało nam się pobić rekord i w tym roku mamy taki sam zamiar. Jedziesz jeszcze? No pewnie. Magdalena Kusek, byłam zawodniczką narciarstwa alpejskiego. Atmosfera jest tutaj cudowna, ludzie przemili, dzieciaki przybijają piątki, jest super. Brawo, brawo! Brawo, przyjacielu, jak poszło? Dobrze. No to dobrze, to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kuba Stankiewicz z fantastycznej zupełnie płyty. To są kompozycje Romana Statkowskiego, kompozytora polskiego, no zapomnianego jednak. To jest muzyka inspirowana kompozycjami z opery Maria. No i raz jest kojące, a dwa, że zapomniane, więc odpomniane, więc to jest związek, bo chciałbym przypomnieć pewne zapomniane jednak chyba powiedzenie, przysłowie o historii, która jest nauczycielem, nauczycielką życia. I to przysłowie dotyczy tej wielkiej historii, która ciągle do nas wraca i pamięć o niej. No ale gdybyśmy to potraktowali w taki sposób, że zmienili perspektywę i pomyśleli o takiej historii naszej, tych małych historiach, prywatnych historiach, o własnych porażkach i błędach, katastrofach nawet, bo no, to przysłowie wraca wtedy, kiedy odnosi się właśnie do takich raczej smutnych wydarzeń, a nie tych radosnych. No właśnie, i pytanie, czy wyciągamy wnioski z własnych porażek i błędów? I czy te nasze historie, to prywatne, osobiste, rodzinne, są dla nas nauczycielkami życia? I jaką postawę zrobić, co przyjąć, co zrobić, żeby tak było? No może o tym porozmawiamy. Porozmawiajmy o naszych doświadczeniach, przemyśleniach, refleksjach. I ja do tego Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Mamy już przygotowanych kilka wypowiedzi. Zajęła się tym Agnieszka Furtak-Bilnik i porozmawiała z... No najpierw posłuchajmy, co powie Leszek Cichy. Życie nie składa się tylko z sukcesów. To zarówno zawodowo mogę zaświadczyć, że też zdarzyły mi się porażki. Dawały mi doświadczenie. No a w górach, przepraszam, no na początku to, jeżeli nie ma się absolutnie szczęścia, to muszą być porażki. No jeżeli mówimy o górach, to przecież nie wszystkie moje wyprawy były udane. I nawet w książce Rozmowy o wyreszcie dokładnie mówię, że co mnie pchało do góry? Walka z mitem, walka z trudnościami i żeby przynieść satysfakcję wszystkim, którzy się przyczynili do tej wyprawy, łącznie z tymi kolegami, którzy gdzieś tam zostali nisko, ale również gorycz poprzednich dwóch nieudanych wypraw. Nie chciałem mieć kolejnej, trzeciej nieudanej wyprawy. Ważne, żebyśmy wyciągali właściwe wnioski, żeby ustrzegać się tych samych błędów, które przyczyniły się do porażki. Nie zwalać wszystko na los. Tak, że o, nie udało nam się, bo nie wiem, bo załamała się pogoda, mówiąc o górach, załamała się pogoda, albo coś nam się nie udało, bo ktoś nam przeszkodził. Wynaleźć błędy w sobie. Co możemy zmienić, albo co zrobiliśmy źle i na koniec oczywiście może być, no trochę się nie udało, bo jeszcze do tego dołożył się jakiś tam przypadek, ale sprowadzić ten przypadek do takiego minimum absolutnie obiektywnego. Ja to może porównam z asekuracją w górach. Ktoś mnie pyta, jak się możesz wspinać w górach, jeżeli tam jest ciągle ryzyko? Ja mówię, nie. Mając świadomość, że ryzyko w górach jest w pewnym stopniu obiektywne, to staram się przez swoje działanie nie powiększać tego ryzyka. Jeżeli mam świadomość, że ja go nie powiększam swoim działaniem, to pozwala mi zaakceptować to ryzyko, które istnieje obiektywnie. Leszek Cichy, himalaista, znakomity i mądry człowiek, jak słyszeliśmy, prawda? No to podzielmy się swoimi doświadczeniami. Jakie wnioski wyciągamy z porażek, z błędów i czy nasze historie są dla nas nauczycielkami życia? Że odniosę się jeszcze do tego, no być może trochę już zapomnianego przysłowia. Piosenki, które wybrałem, odnoszą się do błędów, do uczenia się na błędach. No na przykład ta piosenka. Myślę, że bardzo tutaj pasuje. A ja Państwa zapraszam i czekam na telefony i e-maile. dariusz.bugalski@polskieradio.pl No i 7 trójek, a to jest Wojciech Młynarski. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem,

skończyła szkołę, pracę miała dobrą, wszystko. No, martwiliśmy się tylko jednym, czy to wszystko przetrwa, wiadomo, no, każdy rodzic w troska i tak dalej, i tak dalej. Ale panie redaktorze, panowie, proszę państwa, no, i panie. To pękło, no pękło, po prostu pękło i tyle. I czy te, no właśnie tam widzimy to, no te błędy, no, no gdzieś może było, miało to być inaczej. Uh-huh. Proszę państwa, tylko jaka jest różnica właśnie między tym, kiedy to jest dobrze, kiedy jest źle, kiedy jeszcze nazywamy to błędem. Przepraszam, że brnę w jakąś może inną stronę niż nie, śmiało. Czy państwo, ale no po prostu, no jest nam przykro, no mamy teraz taki ciężki moment, kiedy mamy te dziecko, które jest rozbite, no to jest to jakieś przejście po błędach, no i no ciężko się do tego odnieść, no mówię, gaśnie już mi też humor w tym momencie, jednakże no podnosicie, przynajmniej ta reakcja wasza, że w ogóle o tym rozmawiamy, no podnosi nas na duchu, że też chcemy, żeby było dobrze po prostu, nawet jeśli te błędy się zdarzają, żeby to spuentować jakoś. Tak. Dziękuję panie Arkadiuszu, niech pan przytuli dziecko ukochane. Jestem, to jest dorosły człowiek, ja też jestem dorosłym, no to, jeszcze też, to co? No moim dzieckiem po prostu. No właśnie, dziecko to dziecko. Dziękuję. Słyszeliśmy apel pana Arkadiusza, no może coś na ten temat? Bardzo proszę. I pani Maria, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Mi się wydaje, że jeżeli błędy dotykają nas, to musimy przede wszystkim przyznać się przed sobą, że popełniliśmy błąd. To prawda. Musimy przemyśleć ten błąd, podjąć działanie i uczyć się na nim. Fakt, że ta skala, kiedy ten błąd jest w stanie nas unieść i popchnąć do dobrego działania, to tak jak stres. Każdy z nas ma inny, bo ma też inną bazę doświadczeń, osobowości. Natomiast część ludzi tłamsi w sobie poczucie winy. No bo jak błąd, to znaczy, że mogliśmy coś w tej materii zrobić, przewidzieć. No ale samo założenie, że jesteśmy tylko ludźmi. Powinna nas to usprawiedliwić, ale nie powinniśmy iść tą drugą stronę, że tłamimy to rozmyślanie takie konstruktywne nad tym błędem, żeby to po prostu nas uchroniło, czy naszych bliskich, od następnych błędów. Natomiast na pewno uciekanie, że to nie my, albo że nie można było coś zrobić, bez sensu. Natomiast też nie jest jakaś taka rozpacz, że może bo zdarzyło się, kwestia tylko tego, żeby uczyć się na tych błędach. Natomiast jeżeli chodzi o naszych bliskich, w nawiązaniu do tego, co ten pan powiedział, to wydaje mi się, że naszym bliskim w tych trudnych sytuacjach, w których są, przede wszystkim potrzebne jest takie zapewnienie o naszym wsparciu, tym, że nie będziemy oceniać, o tym, że jest ktoś przy nich, który ich w jakiś sposób akceptuje. Natomiast nie możemy się za nich odbić od tej złej relacji, od złych nawyków. Oni sami muszą dojść do wniosku, kiedy rozstać się z toksycznym człowiekiem, kiedy zmienić zawód, kiedy trzeba wyjść z jakiejś niekorzystnej relacji. Muszą tylko od nas dostawać prawdziwą informację, ale komunikatem ja myślę, że to nie wartościowy człowiek, ale nie decydować za nich. No i wtedy jak taka osoba, która była narażona na pewien dyskomfort, dochodzi do wniosku, że faktycznie to jest coś, z czego chce wyjść, to należy dać wsparcie, nie rozpamiętywać tego. Też miałam trudny okres z córką, natomiast na tyle się starałam z nią być, żeby nie utracić z nią kontaktu, takiego szczerego kontaktu. I to mnie uchroniło, że przez, no już też mam prawie dorosłą córkę, to mnie uchroniło od tego, że jakkolwiek było różnie, bo dzieci mają trudne okresy, że zawsze byłam z nią, że nie zerwałam tego kontaktu, że miała to zapewnienie, że jak zadzwoni czy przyjedzie, to ja jej to wsparcie dam. Myślę, że to jest bardzo istotne, natomiast nie jesteśmy w stanie przyspieszyć tego procesu naprawczego u naszych bliskich. Musimy po prostu założyć, że albo dojdą, albo wyprostują, bo przecież nie każda sytuacja skończy się fatalnie, tak? Może to negatywne doświadczenie spowoduje to, że ten człowiek postawi granice, wyprostuje sobie te relacje, więc najważniejsze moim zdaniem jest to, żebyśmy przy tych bliskich dawali im wsparcie, ale takie realne. Pani serdecznie, dziękuję. To trzy rzeczy ważne, to o czym pani powiedziała, tak usłyszałem, no, wsparcie bez oceniania. I też prawda, żeby to zaakceptować, żyjemy w czasach postprawdy, więc jest bardzo trudne pewnie jeszcze, szczególnie dzisiaj. No i jeszcze to, co pani powiedziała o winie. Ja myślę, że jest rozróżnienie. To było dla mnie otwierające oczy, takie niedoświadczenie. No właśnie potem obserwowałem swoje doświadczenia przez te okulary jakby. Ale rozróżnienie między winą a wstydem. To Brené Brown, taka pani psycholog, która badała właśnie wstyd, to o tym powiedziała i napisała w wielu książkach zresztą, w wielu wystąpieniach, że wstyd to jest wtedy, kiedy słyszymy w sobie taki głos, jesteś beznadziejny, a wina to jest wtedy, kiedy słyszymy w sobie taki głos, zrobiłem coś złego, no i tutaj zawiesiłem głos, no bo często można to zmienić, przynajmniej mogę się postarać, mogę coś zrobić. I to są zupełnie inne głosy i zupełnie inne komunikaty. Wstyd, no właśnie. No i wina. No, wina bywa rozwojowa. Tak usłyszałem i trochę skomentowałem od siebie. I teraz zapraszam Państwa w dalszym ciągu. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Chodzi o uczenie się na porażkach, na błędach. Jak to zrobić? Zapraszam. Aneta ucieka, gdy pije wino w klubie. Aneta ucieka, gdy patrzy w oczy mi. Aneta ucieka, gdy tańczy na parkiecie. Aneta ucieka, gdy opowiada sny. Aneta ucieka, gdy pije wino w klubie. Aneta ucieka, gdy patrzy w oczy mi. Aneta ucieka, gdy tańczy na parkiecie. Aneta ucieka, gdy opowiada sny. Widzę ją z daleka, jak tańczy do piosenek głupich jak czerwone światła. Znów ją wyniosą na podbitej tarczy. Ktoś pośle SMS-a, ale była łatwa. Potem się zbudzi gdzieś w studenckim mieszkaniu, przykryta kołdrą za 18,90. Wypije kawę i zapali miętowego i zniknie szybko, nikogo nie pesząc. Tamten wstanie trochę później i nie będzie pamiętał imienia tej, która sprawiła, że ta pościel taka dziś wymięta. A Aneta jedzie już autobusem i z telefonu odtwarza całe wczoraj, do kogo o czym pisała i że ten typ miał na imię Mikołaj. Aneta ucieka, gdy pije wino w klubie. Aneta ucieka, gdy patrzy w oczy mi. Aneta ucieka, gdy tańczy na parkiecie. Aneta ucieka, gdy opowiada sny. Aneta ucieka, gdy pije wino w klubie. Aneta ucieka, gdy patrzy w oczy mi. Aneta ucieka, gdy tańczy na parkiecie. Aneta ucieka, gdy opowiada sny. Parę dni później widzę ją u niej w robocie. Sprzedaje sukienki brzydszym dziewczynom. Z plecaka na zapleczu wystają jej książki. Okładkami się krzywią nadchodzącym egzaminom. Szef jest frajerem i próbuje ją szczypać. Ona w piruetach, Bosforsą krucho. Gdy pali szluga przed witryną sklepu, zakłada włosy bezradnie za ucho. Dzwoni do jakiejś Anki i ryczy prawie minutę. Za chwilę już znowu ogarnięta patrzy na tamten zakazany numer i jest najsmutniej uśmiechnięta. Dotrzymuje swych przyrzeczeń, których nie cierpi najbardziej. Trzymam za nią wasze kciuki, niech się Anecie pofarci. Aneta ucieka, gdy pije wino w klubie. Aneta ucieka, gdy patrzy w oczy mi. Aneta ucieka, gdy tańczy na parkiecie. Aneta ucieka, gdy opowiada sny. Aneta ucieka, gdy pije wino w klubie. Aneta ucieka, gdy patrzy w oczy mi. Aneta ucieka, gdy tańczy na parkiecie. Aneta ucieka, gdy opowiada sny. Pablo Pavo. Trzymam za nią nasze kciuki, niech się Anecie pofarci. No taki chyba jest przekaz tej pięknej piosenki bardzo. Uczenie się na błędach, na porażkach, może na katastrofach. I to łatwo się o tym mówi, no ale jak się to przeżyło, to ma się pewnie o czym mówić. To podzielmy się swoją wiedzą, bardzo proszę. Pani Gosia najpierw, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim. Przepiękny dzień. sobie tutaj zapisałam, żeby w szacunku dla Państwa nie popłynąć w moich wywodach. Wie pan, no, ja zacznę to koniec. A nie chciałabym ukraść audycji, bo aha, jest cudowna. Dziękuję, i chciałabym powiedzieć, że bardzo lubię i zamiast iść chcę na spacer, słucham. Mianowicie ja generalnie lubię słowa porażka. Bo porażka niesie ze sobą bardzo takie emocjonalne konotacje, obciążenia emocjonalne. Jest to no ciągle porażka i w końcu zaczynamy wierzyć. A dla mnie porażka zmieniło się znaczenie porażki w momencie, kiedy odeszłam z korporacji, zaczęłam pracować na swoim. I porażka to jest, no chcemy osiągnąć jakiś cel i w takiej pracy i życiu tak naprawdę więcej chybiamy tego celu, niż się go osiągamy. Jest to po prostu nieosiągnięcie jakiegoś celu, który sobie założyliśmy, ale to nie jest okej, no to jest, coś się stało, no i trzeba wyciągnąć wnioski, idziemy dalej, prawda? Prowadząc firmę, człowiek jest cały czas narażony, czy w ogóle w życiu jesteśmy cały czas narażeni na oceny innych. I teraz jest kwestia tego, czy te oceny są dla nas ważne. Bo to my decydujemy o sobie, nikt inny. Inni mogą mieć o nas zdanie takie, śmakie, owakie, ale tak naprawdę oni nie powinni mieć, jeżeli my wypełniamy, tak, to jest moje zdanie, jeżeli my uważamy, że coś nie osiągnęliśmy, czy odnieśliśmy porażkę, to w czyich oczach? Bo jeżeli dla nas ważniejsza jest ocena nawet najbliższych rodziców, męża, żony i tak dalej, to znaczy, że my o sobie samą nie stanowimy, że dajemy naszą wolność, która jest największą wartością, w ręce drugiej osoby. Ja osobiście, wie pan, to wymaga jednak odwagi, aby słuchać siebie i być prawdziwym ze sobą. Pani Małgosiu, a czy ja mogę dopytać o jedną rzecz? Bo tak, to jest taka kluczowa historia. Pani powiedziała, że ma takie doświadczenie za sobą, że pani odeszła z korporacji. Tak. Bo to jest, jak rozumiem, podstawowa rzecz jest taka, o czym też mówili już nasi rozmówcy i pewnie będziemy mówić, żeby zaakceptować prawdę, żeby popatrzeć prawdzie w oczy, tak, prawda? I jak to się robi? Wie pan, co są różne metody. No jak pani to zrobiła? Jak to zrobiłam? Wie pan, pierwszy znak, że miejsce, w którym jestem, czyli praca w korporacji, ja miałam świetną pracę, zarządzałam olbrzymimi projektami, miałam sukces za sukcesem, naprawdę, bo jestem wychowana w kulcie dyscypliny i polecam rodzicom dyscyplinę, bo to później procentuje na stare lata. I ja poświęciłam właściwie, ale to doprowadziło do tego, że blindowałam raz w szpitalu, gdy na dzień, potem po kilku latach drugi raz, nie nauczyłam się niczego, prawda? Przepracowania, braku szacunku dla siebie, dla swojego ciała, dla swojej intuicji. I wtedy, pamiętam, leżałam drugi raz, w 2004 roku leżałam w szpitalu i mówię, ja jestem osobą wierzącą i mówię, Panie Boże, jak mnie z tego wyciągniesz, obiecuję Ci, że spełnię moje marzenia. No i tak, zrobię to, co powinnam była zrobić dawno temu, rozumiem, a posłuchałam się moich rodziców, mojej mamy. Słowo się rzekło. Dobrze, a Pani Małgosiu, jeszcze... I poszłam w moim kierunku i powiem Panu szczerze i powtórzyłam ten sam schemat, już pracując na swoim i tak dalej, też odnosząc sukcesy, mało nie straciłam wzroku przez przepracowania. I to było w 2016 roku i wtedy poszłam, i to nie były żarty, wie pan, to już nie są, jeżeli jedno oko nie działa, to drugie oko jest po prostu też narażone. Tak, to prawda. I poszłam i zaczęłam naprawdę, weszłam w siebie i zaczęłam zmieniać. Przeprowadziłam się w miejsce, gdzie moi znajomi, którzy myślą, że to jest porażka, bo miejsce jest bardzo rural, czyli palę w piecu, ale jestem otoczona zielenią, mam dużo przestrzeni, dobre światło. Zrezygnowałam z wyścigu szczurów w moim zawodzie. Nie zabiegam, robię to, co robię, ale bardzo dobrze. Staram się, w ogóle zmieniłam, bo kiedyś mi zależało na relacjach. Teraz przyzwyczaiłam się, w ogóle dla mnie relacje są bardzo ważne. To, co jest we mnie. Zaczęłam słuchać tak naprawdę tego, co ja potrzebuję jako osoba. Pani Małgosiu, w trosce o pływanie chcę jeszcze poprosić o puentę. Jeszcze ostatnie słowo. Puenta, widzi pan? I dobrze sobie zapisałam, ale pan wszedł z tematu, dlatego tak popłynęłam. W każdym razie jeszcze jedną rzecz tylko chciałam powiedzieć, że porażka, czy to wszystko zależy od tego, od dla mnie, od jakby od punktu odniesienia, prawda? Tak. Jak, czy, i dla mnie to jest na przykład nie będę w to wchodzić, tylko punkt odniesienia, to stanowi ten punkt odniesienia. Czy to jesteśmy my, czy coś, czy spełniamy tak. czyjeś marzenia, czy własne. Wyobrażenia. I zachęcam wszystkich do odwagi. Dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo. Jak dziękuję. Miło posłuchać się ze szczęśliwego człowieka, który tak pięknie mówi po polsku. Chybiamy celu. To się rzadko zdarza, żeby ktoś tak ładnie powiedział. No to posłuchajmy jeszcze kolejnej osoby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to pani Monika jest. Panie Mirosławie, przepraszam, pan czekał dosyć długo i się pan rozłączył. Proszę wybaczyć, ale jest pani Monika z nami. Tak, dzień dobry, kłaniam się. Chciałam nieco nawiązać do mojej poprzedniczki i też do pana audycji sprzed jakiegoś czasu na temat świadomości. I powiedzieć o moich własnych błędach. I tak, żeby nie płynąć za długo, bo też mam tendencję, powiem tak. Pierwsza czterdziestka mojego życia, w uproszczeniu dużym, to było pasmo porażek w mojej ocenie, tak? Pasmo porażek, które teraz z perspektywy czasu i większej świadomości uważam, że przyczyną tych porażek było to, że ja nie byłam właśnie świadoma siebie, tego, czego ja właśnie pragnę, czego chcę. Tu się kłania też niskie poczucie własnej wartości, bardzo wielki wewnętrzny krytyk. I to, co ja robiłam, to nie było moje. To było robione, żeby uzyskać czyjąś miłość, aprobatę, dobrą ocenę i tak dalej. Po tym, gdy nabrałam już świadomości, to druga dziesiątka mojego życia, teraz mam lat 50, to było odwlekanie. To było odwlekanie, klasyczna prokrastynacja. Masę błędów popełniłam, dlatego że odwlekałam, bo rzeczy były dla mnie za trudne. I to też taka... No i teraz tak, jak to się robi, tak? Żeby tego no właśnie, jakaś rada, jakieś przesłanie. Bardzo proszę. Powiem tak, mnie bardzo pomogła ciężka choroba plus psychoterapia, dzięki której poznałam siebie. Odrzucenie oceny, krytyki, bo to właśnie względność porażki, to dla kogo jest porażką, tak? Poszukiwanie wiedzy i koncentrowanie się, poszukiwanie wiedzy, budowanie cały czas świadomości, wyciszanie wewnętrznego krytyka i uznanie, że to budowanie się mojej świadomości i unikanie porażek, czy przeciwdziałanie tym samym porażkom, to jest proces. Natomiast nie patentu na to, żeby nie osiągać porażki w nowej dziedzinie. To jest życie, to jest sens życia. Uczymy się na własnych błędach. Pani Moniko, dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie, dziękuję, do widzenia. To może ja spróbuję coś do tego dodać. Pani mówiła o świadomości, czyli samoświadomości. Jak się przygotowałem do tej audycji, to odkryłem coś, chcę się z Państwem z tym podzielić. To jest takie wystąpienie na TEDzie. Można to znaleźć dosyć łatwo. Pani się nazywa, ja może przeiteruję, E-U-R-I-C-H. Eurich to się chyba wymawia, ale nie jestem pewien. To z Amerykanami to różnie bywa i z Amerykankami. Tasza Eurich. E-U-R-I-C-H. I ona jest badaczką, przeanalizowała właśnie taką grupę, dużą grupę ludzi, która pod kątem tego samoświadomości, no mówiąc tutaj upraszczając. To bardzo ciekawe, to nieduża grupa ludzi, to 15% według jej kryteriów i badań. Natomiast co ciekawe, 95% z nas uważa, że taką cechę posiadamy, czyli 80% kłamie albo no, kłamie sobie. I mówi, że te badania, z tych badań wynika, że samoświadomość jest fantastycznym skarbem, że ona się wiąże ze spełnieniem, ze szczęściem, z lepszymi relacjami, z lepszą pracą, z sukcesami w pracy, większymi sprawnością moralną, większą niż normalnie, standardowo, statystycznie. Ale jest tutaj ale. I to jest bardzo ciekawe ale. Ponieważ jest tak, to zależy, jak bardzo, znaczy, jakie słowo postawimy w centrum tej samoświadomości. To już tu upraszczam trochę. Albo to będzie dlaczego? I to wtedy jest raczej kiepsko. Kiepskie rokowania. Klasyczne pytanie, dlaczego ja, skoro mówimy o porażkach, prawda, o jakichś katastrofach życiowych. Dlaczego ja? Dlaczego to mnie dotknęło i trafiło? I ta pani Ojrych mówi, że to jest właśnie produkowanie alternatywnych faktów. I wtedy na początku nawet jest jakaś korzyść z takiego pytania, ale potem bardzo często ona prowadzi do depresji, do załamań i tak dalej. Jest druga grupa ludzi, która mówi inaczej, pyta inaczej, patrzy inaczej. To jest, pyta o co? Przykład. Pani w czasie wykładu na tym TEDzie, pani Ojrych, mówi tak. Była taka pani, która chorowała na raka. Ona się w końcu wyleczyła. Ale pierwsze pytanie, klasyczne. Dlaczego ja? Dlaczego na mnie to padło? Ale potem przeformułowała to pytanie i to pytanie brzmiało inaczej. Co jest dla mnie najważniejsze? Inny pan, który pracował w takim miejscu, które nie dawało mu satysfakcji. Pierwsze pytanie. Dlaczego czuję się tak podle? Drugie pytanie, przeformułowane. Co to są za sytuacje, które sprawiają, że czuję się podle? I co one mają ze sobą wspólnego? I to jest zupełnie inne pytanie, inna optyka. I to jest samoświadomość, która daje korzyść. To jest trochę tak, jak się bawiliśmy w dzieciństwie, pamiętam. Magia słowa, jedna zmiana. Jak się mówi słoma, słoma, słoma, słoma, słoma, prawda? Co wychodzi? Słoma, słoma, albo masło, zacznijmy od masła, wychodzi słoma, prawda? Zmienimy jedno słowo i nagle świat jest zupełnie inny. Magia jednego słowa. Albo dlaczego, albo co. I to co zwycięża. Ale samoświadomość jest super, no tylko, że może spróbujmy, żeby była taka. Ale się rozgadałem. Ale jeszcze powtórzę, to nazwisko, to jest naprawdę bardzo ciekawe wystąpienie. Pani się nazywa Ojrych, E-U-R-I-C-H. Napisała książkę, której po polsku nie ma, ona się nazywa Insight, czyli no, tłumacząc to, jakby to powiedzieć, no, wgląd może w ten sposób, może warto po tę książkę sięgnąć, ja jeszcze tego nie zrobiłem. Zapraszam Państwa. Co zrobić, żeby historia była nauczycielką życia? Direction, I'm complete. Stasi, no i legendarna piosenka Boba Dylana. Po polsku Filip Łobodziński to tłumaczy jak błądzący łach. No to a propos tych błędów, no nie, może za ostro to zrobił, ale bo w tej piosence jest tyle poczucia wolności z tego, że te błędy można popełniać, nawet jak się zjechało, to, no to jest tutaj, osiągnęło się też coś ważnego być może. Pan Mirosław jest z nami, który się nie doczekał, ale jeszcze raz zadzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Mirosławie. Witam. Bardzo się pana. Cieszę, że rozmawiamy. To słucham pana. A można krótko? Można poprosić, żeby to było krótko? Tak, dziękuję. Ale chciałbym powiedzieć, że ze wszystkimi problemami, jakie ja mam, uporam się zgodnie z teorią stresu Hansa Salie. Aha. I co znaczy? Bardzo polecam, jeżeli pan nie zna tej teorii, to jest teoria stresu, bardzo dobra. No dobrze, ale chodzi mi o aplikację bardziej w życiu pańskim. Ale na swój użytek opracowałem taką taktykę trzech kroków. No. Pierwszy krok to podejmij decyzję. Drugi krok, wprowadź ją w życie. I trzeci krok, wytrwaj w tej decyzji. I muszę panu powiedzieć, że drugi krok jest trudny, ale trzeci jest najtrudniejszy. Oho. Jakaś rada, żeby wytrwać, panie Mirosławie, to jaka by była? No, trzeba wytrwałości. No tak, no żeby wytrwać. Trzeba wytrwałości, no nie da rady. Trzeba wytrwałości. Dziękuję, to pan dzisiaj udowodnił, że się pan dodzwonił po raz, jak pan spadł z anteny. Dziękuję, panie Mirosławie, pozdrawiam serdecznie. No i jeszcze. Wszystko, co najważniejsze. Na koniec, pan Przemysław Staroń. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jakże ja się cieszę, że możemy się poznać chociaż tak telefonicznie. Pan Przemysław Staroń, dziękuję, to bardzo miłe. Nauczyciel roku 2018, teraz psycholog, pan pracuje na UPS-ie, prawda? Uniwersytet UPS. Tak, to znaczy cały czas dokonuję jedno i drugie. Jedno i drugie, świetnie. Tak jest. Bo pomyślałem sobie, że właściwie kogoż należałoby zapytać o uczenie się na błędach, jak nie nauczyciela. No przecież to jest wasz zawód, prawda? Wasza profesja i wasza misja. Prawda? Tak to jest? Tak. To znaczy mam nadzieję, że nauczyciele rzeczywiście zdają sobie sprawę, że to jest istotą tej profesji. Mm-hmm. Jakkolwiek system edukacji, no niekoniecznie. Niekoniecznie to wie. No tak. Nie wie i nie ułatwia z tego względu, że tak naprawdę w perspektywie szkoły my właśnie nie możemy się uczyć na błędach. To znaczy w momencie, kiedy jest dziecko, które w jakimś sensie nie oblewa sprawdzian. No ktoś powie, że ma drugi termin, ale to jakby to nie jest uczenie się na błędach. Uczeniem się na błędach byłoby na przykład to, gdyby nauczyciel zapytał, słuchaj, wiesz, gdzie na przykład w tym sprawdzianie popełniłeś błąd, uczeń by pomyślał i wskazał. I on by powiedział, okej, w porządku, wiesz, no czyli masz punkt, tak? To ciekawe. Tak, i to byłoby dojrzałe naprawdę i jakby pozbawiałoby też tego elementu, który jest jednym chyba z najsilniejszych jakby to wrogów, można powiedzieć, w ogóle uczenia się i rozwoju, czyli po prostu jakiegoś takiego chorego lęku, które niestety dzieci po prostu w takich sytuacjach mają. Sprowadzając to oczywiście do tego, czy zaliczą, czy nie zaliczą, że to zupełnie nie o to chodzi tak naprawdę. No właśnie, a jednak o to chodzi. Ale proszę powiedzieć, bo mi się wydaje, że takim kluczowym elementem tutaj w tym wszystkim, z warunkiem jest stworzenie pewnej bezpiecznej przestrzeni, żeby popełniać, czy by móc popełniać błędy, prawda? Absolutnie tak. Tak, oczywiście, że tak. Prawda jest taka, że kiedy się porównuje różne sytuacje takie, no jednak edukacyjne, widzi się bardzo dobrze, że ci, którzy uczą się trwale, uczą się no najlepiej, można powiedzieć, to są takie osoby, które mają poczucie, że mogą błądzić, testować, stawiać hipotezy. Mhm. Jak się pomylą, to się po prostu pomylą. Wielu wybitnych naukowców, wynalazców myliło się bardzo często, zanim do czegoś doszło. Pewnie, że tak. Dlatego to jest klucz, tak. Czy mogę pana jeszcze poprosić o jakąś puentę, przesłanie, manifest artystyczny, nie wiem, co pan sobie życzy na koniec. To znaczy, ja słuchałem uważnie tych wypowiedzi i bardzo mi się podobało, w ogóle także pana puenty mi się podobały, chociażby tych słów, tak, bo ja jednak uważam, że język bardzo mocno tworzy rzeczywistość. I to jest też udowodnione jakby naukowo. Natomiast pan Andrzej Gryglewicz użył tam takiego określenia a propos emocji. On powiedział, że